Ești tot ce am eu. Ești tot ce am eu. Ești lumina vieții mele. Ești visul meu. Vreau să-ți mulțumesc și să te ce am eu, ești tot ce am eu. Ești lumina vieții mele, ești visul meu. Vreau să-ți mulțumesc și să te urmesc. Prin tine să trăiesc. Ești lumina vieții mele, ești visul meu. Vreau să-ți mulțumesc și să te urmesc. Prin tine să trăiesc. Ești tot ce am eu. Ești tot ce am eu. Ești tot ce am. Ești lumina vieții mele, ești visul meu. Vreau să-ți mulțumesc și să te urmesc. Prin tine să trăiesc. Dacă lumea te va topi, eu te aștept. Ești lumina vieții mele, ești visul meu.